Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilmoqlik kerak. Kim qilsa edodni, eplaydi jihodni. Edod bu jihoddan darak. Edod qilar faqat, aylab sabru toqat. Allohning qo'rqmas sherlari. Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga, to'lsin bu Alloh yerlari. Edod qilar faqat, aylab sabru toqat, Allohning qo'rqmas sherlari. Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga, to'lsin bu Alloh yerlari. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilmoqlik kerak. Kim qilsa edodni, eplaydi jihodni. Edod bu jihoddan darak. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilmoqlik kerak. Kim qilsa edodni, eplaydi jihodni. Edod bu jihoddan darak. Tog'ni ursa talqon, dinga ko'ksi qalqon, Allohning qo'rqmas sherlari. Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga, to'lsin bu Alloh yerlari. Tog'ni ursa talqon, dinga ko'ksi qalqon, Allohning qo'rqmas sherlari. Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga, to'lsin bu Alloh yerlari. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilmoqlik kerak. Kim qilsa edodni, eplaydi jihodni. Edod bu jihoddan darak. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilmoqlik kerak. Kim qilsa edodni, eplaydi jihodni. Edod bu jihoddan darak. Robga berib jonin, so'kar kofir qonin, Allohning qo'rqmas sherlari. Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga, to'lsin bu Alloh yerlari. Robga berib jonin, to'kar kofir qonin, Allohning qo'rqmas sherlari. Islomiy huzurga, iymon to'lan urga, to'lsin bu Alloh yerlari. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilmoqlik kerak. Kim qilsa edodni, eplaydi jihodni. Edod bu jihoddan darak. Edod bizga farzdir, gardandagi qarzdir. Edodni qilmoqlik kerak. Kim qilsa edodni, eplaydi jihodni. Edod bu jihoddan darak. Takbir! Allohu akbar!